Другі дзень лялькевічы хлопцы сядзелі на дарогах, што вялі ад Дняпра да Сожа, пільнавалі Сашу, каб яна не пайшла дадому, не трапіла ў рукі фашыстаў. Адразу ж, як толькі ў атрад з'явіліся падпольшчыкі з поляй, Ленка і сумным паведамленнем аб гераічнай смерці дзядзькі Алексея, Владимир Иванович попросил у деда людей, каб пайсці шукать Сашу. Капытков недарэчна пробурчал тады: «Распыляем людей перед операцией». Владимира Ивановича, моцно взрушенного подеями у вёсцы смертью Алексея Сафроновича, это взорвало. «Вы знов за народом! Не бачите человека!» Операция, каб узнять дух народа, а человека, значится, можно отдать у лапы гестапо. Гэта вы провалили организацию, а теперь хочете оправдаться, в свою чергу вскипел Капытков. Отчували провалы и утекли в лес. Лялькевич задыхнулся. Такая абраза, упершыню ў жыцці. Ён страціў ўладу над сваімі пачуццямі, і рука пацягнулася да пісталета. Пілипенко стаў паміж імі. Капытков зразумеў, што сказаў лішні, і пачаў біць адбой. Ну, прабач. Але ты першы пачаў. Ты першы абразіў мяне, выйшла так, што я хачу, каб наша сувязная трапіла ў гестапа. Глупства. Капытков не рваваўся. Цяпер, калі атрад рэарганізоўваўся ў брыгаду, вярнуўся гэты Лялькевіч. Ці не таму, каб заняць месца камісара брыгады? Жыццё Капыткова прайшло ў турботах за свае званні і чыны. Акружэнне, лічыў ён, сапсавала яму кар'еру. Каб выправіць сваё становішча, яму вельмі трэба заняць месца камісара брыгады. А таму ён баяўся Лялькевіча, якога ўсе любілі і паважалі, хацеў як-небудзь прынізіць яго. Лялькевіч сам не здагадваўся аб гэтым. Сказаў дзед, калі яны засталіся адзін на адзін. Владимир Иванович абурыўся яшчэ больш, а хітры Пілипенко смяяўся. Ён любіць пакпіць, пасмяяцца з чалавечых слабасцей, без злосці, калі гэта свой чалавек. Не звяртай увагі. Стары хворы чалавек, пакалечаны вайною, в аснове сваёй добры дзядзька, сумленны камуніст, умею пагаварыць з людзьмі. Ты, чорт цябе вазьмі, робішся нейкім талстоўцам. Усе ў цябе добрыя, усім ты даруеш, сказаў Лялькевіч. Усім, акрамя фашыстаў і здраднікаў, адпарыраваў Макар. Ты дасі мне людзей, ці я пайду сам? Ох, Бог мой, ну як табе не сорамна. Бяры сваіх хлопцаў, да Жору з яго яснавіцамі, і ляці ва ўсе канцы свету. А крыху пазней, з хлапечай цікаўнасцю і сяброўскай шчырасцю, Макар спытаў: «Скажы, табе вельмі дарагая гэта жанчына?» «Мне дорог чалавек», — знаў-такі ўзлаваўся Лялькевіч. Цяпер ён лежаў пад разгалістым дубам на краі балота, трохі заспакоены, успамінаў гэтую сутычку, папракаў сябе за лішнюю раздражнёнасць. Безумоўны правал арганізацыі ўразіў яго больш, чым любога іншага. Але нельга не згазіцца з Макарам і самімі падпольшчыкамі, што фінал іх дзейнасці даволі шчаслівы. Правесці амаль усіх людзей у атрад – это перамога, а не паражэнне. І за пытанне Макара ён дарэмна ўзлаваўся. Але Саша вельмі дарагі яму чалавек. Але вельмі дарагі. Як таварыш па барацьбе, як друг, і навошта хавацца, як жанчына? В спокойных обставинах ён и Макару не посоромился б признаться, что кахая яе глыбоко, шчыра, и цяпер уже безумоўна безнадзейна. Ён лежаў, выцягнувшыся, адпачываючы пасля бессоннай ночы верхавой язды, ад якой адвык, Недалёка ў кустах фыркалі іх коні, а на дубе сядзеў Данік, назіраў за дарогай. Разведчыкі яшчэ учора ўстанавілі, што Саша наведалася ў заполле, пераначавала там, пайшла назад і ў мястэчку затрымалася ў бальніцы. Толя Кустар з-за ракі нават бачыў яе ў бінокль, яна мыла бялізну. Але папярэдзіць яе ніяк не маглі, побач былі немцы, пакуль нарэшце сёння не знайшлі старога дняпроўскага рыбака дзеда Кліма, які неаднойчы памагаў партызанам. Цяпер чакалі Сашу ў пэўным месцы, але з перасцярогай. А калі яе не выпусцяць, затрымаюць, думаў Лялькевіч. Ад думкі такой ныла сэрца, ён падскочыў, калі пачуў радасны крык Данілы: «Ідзе!» «Хто?» «Саша! Глядзі добра, яна?» Дані хвіліну маўчаў, потым выкрыкнуў: «Так і ёсць!» «Што?» «Хвост!» «Які хвост?» «Нехта ідзе за ёю назіркам!» «Можа, нашы?» «Не, не падобна!» Лялькевіч схаваўся ў лазняку, не зводзячы вачэй з хлопца, якога ледзь можна было прыкмеціць у густым галлі дуба. «Данік, ідзе!» «Бяжыць!» «А той?» «Схаваўся ў кустах!» «Злазь, хадзем насустрач!» «Чакайце!» «Здаецца, нашы ідуць за тым!» Лялькевіч з палёгкай уздыхнуў. «Магчыма, фон Штумме не звярнуў бы на Сашу больш увагі, каб яна дапамагла ўрачу перасяліць хворых, а потым аднойчы раніцой спакойна пайшла дадому. Але калі фрау Марыя сказала, што памочніца яе засумавала пад адцэ і хоча пайсці, просіць пропуск, каб яе больш не затрымлівалі, гэта яго насцярожыла. Так нечакана пад вечар пайсці ў няблізкую дарогу праз лес, балото, партызанскую зону? Ён выклікаў начальніка паліцыі і загадаў: «Няхай адзін з агентаў прасочыць, куды пойдзе гэтая маладая жанчына». Сашу перавезлі цераз Дняпро на паліцэйскай лодцы. Каб не выдаць сваёй вялікай усхваляванасці, яна жартавала з маладымі паліцаямі, сярод якіх быў і яе праваднік. Ён схаваўся ў кустах і пайшоў следам за ёй. Саша не бачыла яго, а ён не бачыў, што за ім, гэтак жа назіркам, ідуць тры партызанскія разведчыкі, дужыя хлопцы. На краі балота яны скрутілі яго без адзінага гуку. Саша сапраўды бегла ўсю дарогу, як толькі вытрымала яе сэрца. Яно не выстуквала, яно выхліпвала адно слово: «Ленка, Ленка, Ленка», а ў ушах шумела: «Правал, правал, правал, хто застаўся жывы, хто чакае яе? Чакаць павінны, здаецца, недзе тут». І ўсё адно яна ўскрыкнула ад нечаканасці, калі Уладзімір Іванович выйшаў з кустоў насустрач. «А!» І кінулася да яго, учапілася ў рукавы сарочкі. «Ленка, што з ёй?» «Супакойцеся, Александра Фёдоровна, жывая, здаровая. У атрадзе, ну поля з ёй, а вунь Данік. Саша!» — гукнуў брат, злазячы з дуба. «Адзін дарагі нам чалавек загінуў, Алексей Сафронавіч. Пайшоў на смерць, каб ратаваць Ленку, хлопцу. Зморанае, змучанае, узрадаванае за дачку, за сваіх і па-ранейшаму устрывожанае за Пятра, Саша ўпала тварам на грудзі Лялькевіча і заплакала. Ні разу дагэтуль яна не плакала перад ім». Ён асцярожна і ласкава пагладзіў яе плеч. «Что вы, Саш? Владимир Иванович, ратуйте Петю», — попросила она про слезы. «Петю? А где он?» «Там, у больницы, у Марии Сергеевны, тяжко поранен. И он кинул, Ён кінуў гранату ў школу. Так, моя здагадка правільна. Яны што, схапілі яго? Не, немцы не ведаюць. Марыя Сергеевна схавала. Вось як. Паклала на месца нейкага паліцая таго ў яму, але пра гэта ведаюць бабулі санітаркі. Могуць прагаварыцца, выдаць. Тады смерці Пецю і Марыі Сергеевне, Владзімір Іванавіч. Ён лёгка адхіліў яе, чакай. Раскажы ўсё спакойна, а мы падумаем. Саша расказвала пасля таго, як адбыўся суд над паліцаем, які шпіёніў за ёй. Думалі ўсе Владзімір Іванавіч, Даніла, Толя Кустар, Дажора, разведчыкі. Ласна кажучы, усе іншыя думалі нядоўга. Лялькевіч адразу прачытаў на іх тварах: трэба ратаваць Пецю і Марыю Сергеевну, але трэба ратаваць. Такое яго цвёрдае рашэнне, але як? У мястэчку па падліках Сашы разведчыкаў па паказанню шпіёна каля 40 немцаў ды добрая паўсотні паліцэйскіх. Пасля выбуху ў школе яны асабліва пільныя, насцярожаныя. Паехаць, папрасіць увесь атрад і штурмам разграміць варожы гарнізон. За Днепром на кручы з палявымі подступамі. Не пойдуць на гэта ні Капыткоў, ні нават дзед. Паспрабаваць выкрасці Пятра сіламі разведчыкаў да тых хлопцаў, якія толькі што ўратаваліся ад гестапа. А ці не на верную смерць ён пашле гэтых 9 шмельчакоў, маладых, дужых, жыццярадасных? Што скажа тады Капыткоў? Ды ну яго да д'ябла гэтага Капыткова, з якого, ну з якого гэта часу я пачаў азірацца на яго. Нічого ён не скажа. Не вернуцца яны, не вернуся і я. Бо пайду разам з імі, а ратаваць Пецю мой абавязак. Як яны глядзяць на яго, асабліва Саша і Данік, чакаюць яго рашэння, яго слова. Вераць, што ён скажа гэтае слова. Владзімір Іванавіч трасянуў галавой, як бы адганяючы непрыемныя думкі, і шырока усміхнуўся. Ноч была халодная і цёмная. Зрэдку у прасветы хмар выглядвалі адзінокія зоркі. Але Саша не бачыла іх. Яна стаяла на халодным пяску і ўзіралася ў зарэчную цемру. Рака лізала яе босыя ногі, яна не адчувала холаду, рака плёскалася, віравала няспынна, шапталася за спіной, быццам тысячы жывых істот. Варушыўся лазняк, узляталі і падалі в атаву начныя птушкі. Саша нічога не баялася тут. Няхай разбушуецца рака, узнімецца вецер, ламаюцца дрэвы, валяцца стагі, няхай больш шуму, это лепш. Абы ціха было там, на тым беразе, куды паплылі ўсе яе сябры на чале з Уладзімірам Івановичам. Яго ўгаворвалі не плысці, застацца тут. Ён узлаваўся на разведчыкаў і загадаў ім маўчаць. Саша таксама хацела плысці, і ён узлаваўся на яе. Яна засталася адна. Колькі ёй прыйдзецца чакаць тут? Яна будзе стаяць да раніц. Не, ўсё жыццё, калі яны... Не, там ціха, абы там не стралялі. Яны высадзіліся вось тут насупраць, дзе поле, потым папаўзуць вунь туды, дзе свецяцца адзінокі агеньчык. Можа, гэта ў хаце Марыі Сергеевны? Можа, кепска Пецю, і яна ратуе яго, ці гэта свецяцца ў немцаў? Хлопцы павінны падпаўзці туды непрыкметна, калі што, ціха зняць вартавога, пакласці Пецю на насілкі і вернуцца сюды, дзе чакае стары рыбак з лодкі. Колькі прайшло часу? Гадзіна, дзве. Можа, яны нясуць уже яго, а ззаду ідзе Марыя Сергеевна і шэптам просіць, каб неслі асцярожна, не тузалі. Можа, плывуць ужо. Саша напружана прыслухоўваецца, здаецца, што журчыць вада пад чаўнамі, ціха скрыпіць вясло. Шмат што здаецца, ёй не веруючы хочацца памаліцца Богу, рацэ хмарам, каб нішто не парушыла цішыні на тым беразе. І раптам там на кручы, дзе свяціўся агеньчык, успышкі, адна, другая, што гэта? Дакаціліся стрэлы, ударылі ў самае сэрца, заляскалі ўсё часцей, часцей, загаманілі кулямёты, быццам рассыпалі гарох. Здалося, што ўвесь свет запоўніўся грымотамі. Зялёныя, жоўтыя, чырвоныя нітачкі пацягнуліся за раку. Пад хмары ўзляцелі ракеты, асвяцілі ваду мёртвым святлом. Усюды смерць! Смерць! Саша отступила на крок, села на мокрую траву. «Все, это все», — шептали ее в усны, — «неужо все, неужо не будет Пети? Загине Мария Сергеевна, а Даник, а Владимир Иванович? Не, не, не может этого, не может этого сдариться, не хочу, не хочу!» — закричала она и, подхопившись, оступила в воду. Что она надумала в той миг? Плысці? Можа, і паплыла б, каб не пачула тихіх усплёскаў вёслаў і фыркання чалавека. Два чаўны вынырнулі з цемры адначасова, за імі, дабраўшыся да мелі, аддыхваліся разведчыкі, яны перабіраліся ў плаў. Нехта ціха сказаў: «Няхай салютуе, дурні». Другі гэтак жа ціха засмяяўся: «Смаляць у белы свет». «Саша!» – пачула яна шэпт Владзіміра Івановича. «Саша!» – мяккія халодныя рухі абвялі яе шыю. «Вось і мы, мой друг. Дзякую табе. Дзякую вам, усім вам!» Хацела адказаць Саша і не змагла. Як заўсёды ў такія хвіліны словы былі непатрэбныя, лішнія. Толькі цяпер яна адчула часціну той радасці, якую два гады перажывала ў думках, уяўляючы будучую сустрэчу з Пятром. Яе радасці не было там, у бальніцы, там былі смутак і гора. Яна прыйшла тут, калі мінула небяспека, калі побач не ворагі, а сябры, і навокал. Бескрайнія прасторы роднай зямлі, балоты, лясы, якія дадуць ім прытулак. Няхай яна не такая радасць, якую Саша бачыла ў марах. Але тое, што прыйшла яна праз пакуты і гора, праз смертельную небяспеку, цяжкую хвіліну, рабіла яе яшчэ больш дарагой і непаўторнай. Не дарма яна запаўняла ўсю Сашыну істоту, звінела дзівоснай музыкай у вушах, у галаве, у сэрцы. Нават стрэлы там за ракой не парушалі яе стройнай мелодыі. Сашы хацелася заплакаць, але так, як яна не плакала ні разу за два гады, ад радасці. Хацелася абняць Лялькевіча, хлопцу, Марыю Сергеевну, ды не адважвалася крануцца з месца, як бы баючыся распляскаць свае пачуцці. Разведчыкі без слов выцягнулі лодкі. Стары Дняпро ласкава цалаваў рукі і ногі мужным і добрым, з чыстымі сэрцамі людзям.